I'll show you some objects, then please do what I ask. Bir nesne göstereceğim, söylediğimi yapın. Bir nesne göstereceğim, söylediğimi yapın. Please take this. Alın. Alın. Please give me the glasses. Gözlükleri verin. Gözlükleri verin. Please put the pencil on the envelope. Kalemi zarfın üzerine koyun. Kalemi zarfın üzerine koyun. Please turn the glass over and pick up the scissors. Bardağı çevirin ve makasları alın. Bardağı çevirin ve makasları alın.